Mais bon, Ali Paul, qui est là? Mais le gars, il a quoi? Quand il a fait tango hol, il est invivable. Yaye ma papa magami ken lolu ko dara ba par ken du wax ak mom bo ne ko e rek mubi mu sox so ne ko e loko wax mu dor loko tang xol la def legui nak ben ngeen deg ko bi ko gel bi de ken ah ki de mo ngeen lu joge ki de baye ko lay tango way bayal ba ñu nit ngeen bi baye ba courant ko rek ngeen bi dal dug ci mi gaay bi quoi gaay bi doxi ba ñew comme courant coupé là donc sinik bi ñué tok sen bi xamna gis ko amna fi nek mu ne eh carte ndaye bu dugg ci sama nek mais kat mo def non ndaye dugg ci sama nek han tay rek lay def non ndaye quoi nit ñi di jema lamb di xol fi da tank bi am ko bi noy quoi mu ne kat mo dugg sama nek waxal kaw waxal bala moy ubbi waxal gel bi na tek rek mu ne wat ni yegal ko futi daj po ci ndox bi taw ci mais té nga wax gaay waxal ka mo nek sama nek han mo nek sama nek waxal ñewat ñi yégal ko tuti daj po ci ndaw ci mo mu gis ni noy la dal ki kan la waxal kan la mais waxal kan la nak parce que ma ngi xam lu bari daaw ma xara bu ki won ubi won na yag waxal yow la kan yégal tuti ci pur ndas quoi mo affaire yi noy dal waxal yow la kan mi wari wala kana de wad ni yem ci wén ndaw ci mu né ah way ki kana way ki kan la way fouf la dawe